صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bugünkü hadislerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini ve sevilmesini anlatan sahabi hayatından tabloları içermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevilmesinin imanın bir parçası olması hasebiyle hem de kişinin en değerli şeyi olan canından daha fazla sevilmesi hasebiyle sahabilerin Efendimiz'e karşı insanı hayrete düşüren bir sevgisi vardı. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan tek bir harfi bile atlamazlardı. İki dudağı arasından çıkan her kelime, her sözcük için seferber olurlardı. O güzide insanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine dair bazı tablolar şöyleydi. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar severseniz diye soruldu. Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle cevap verdi. Allah'a yemin olsun ki bizler onu malımızdan, çocuklarımızdan, anamızdan daha çok severiz. O bizim için susuzluktan kavrulduğumuz zaman soğuk sudan daha sevimlidir. Gerçekten Hazreti Ali radıyallahu anhu doğru bir tespitte bulundu. Gerçekten de sahabe-i kiramın hepsi aynı durumdaydı. Onların imanı en üst dereceye ulaşmıştı. Kamil imanın neticesi de böyle tezahür etmekteydi. Allahu Teala bu noktada şöyle buyurmakta. De ki, eğer ana ve babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hanedanınız, biriktirdiğiniz mallarınız ve zarara uğramasından korktuğunuz ticaretiniz size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa Allah'ın emri gelene kadar bekleyin. Allah emrini tutmayanları sevmez. İşte bu ayette Allahu Teala Allah'ın ve Resulünün sevgisinin bu insanlardan daha az olması halinde tehdide işaret edilmiştir. Sevgili dinleyenler, Hazreti Enes radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmakta. Sizden biriniz beni kendi babasından, çocuklarından ve diğer bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Bu konuda alimler bu buyruktaki sevgiden iradeli ve şuurlu bir sevginin kastedildiğini, şuursuz, zorunlu ve doğuştan gelen sevginin kastolunmadığını belirtmişlerdir. Sevgili dinleyenler, bütün amellerde asıl olan amellerdeki ihlastır. Ameller Allah Azze ve Celle için ihlasla yapılırsa ancak amellerin bundan dolayı bir sevabı vardır. Hiçbir amel niyetsiz ve ihlassız yerine getirilmemelidir. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyetlere göredir buyurmaktadır. Bundan dolayıdır ki bütün ameller ve hatta bütün sevgiler bizzat Allah Azze ve Celle için olmalı ve Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda olmalıdır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi de tıpkı amellerdeki niyet gibi şuurlu ve kasıtlı olan bir sevgi olmalıdır. Zoraki olan bir sevgi ya da doğuştan gelen bir sevgi, gerçek sevginin, gerçek itaatin ve gerçek ibadetin tarifine girmemektedir. Hazreti Enes radıyallahu anhu şöyle buyurmakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın zevkini ve feyzini tadar. Birincisi Allah ve Resulünün sevgisi her şeyden fazla olursa. İkincisi kimi severse sevsin, Allah için seviyorsa. Üçüncüsü küfre tekrar dönmesini kendisini ateşe girmek gibi zor ve korkunç geliyorsa. Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, seni kendi canım hariç her şeyden daha çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle karşılık verdi. Kişi beni kendi canından daha çok sevmediği sürece iman etmiş sayılmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu, ya Resulallah, seni canımdan da çok seviyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte şimdi oldu ya Ömer buyurdu. Sevgili dinleyenler, bu hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, ona muhabbet duymak, onun hadisleri ve sünnetleri ile amel etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin en büyük delilidir. Her kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini iddia ediyor ise ona tabi olmalıdır. Allah azze ve celle ayeti kerimesinde buyurduğu gibi, kim Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Sahabelerden biri Efendimiz'e gelerek kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz de kıyamet için ne hazırladın ki onu bekliyorsun deyince sahabi şöyle buyurdu. Ya Resulallah, ben çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor ve çok sadaka veriyor değilim. Fakat Allah ve Resulünün sevgisi kalbimdedir deyince bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Kişi sevdiğiyle haşrolunacaktır. Kişi kimi severse kıyamette onunla beraber olacaktır buyurdu. Sevgili dinleyenler, sahabilerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ayrı bir sevgileri vardı. Kendisinden uzakta olmayı istemedikleri gibi kendi evlerinin dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden uzakta olmasını bile istemezlerdi. Mesela Hazreti Fatıma radıyallahu anha'nın evi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden biraz uzaktaydı. Efendimiz bir ara senin evinin yakınımda olmasını isterdim buyurmuştu. Hazreti Fatıma da Harise radıyallahu anh'unun evi size yakındır. Ona söyleyin benimle evini değiştirsin buyurdu. Hazreti Peygamber Efendimiz, daha önce de değiştirme olmuştu, şimdi yine söylemekten haya ederim dedi. Hazreti Harise radıyallahu anhu haber alınca hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, Fatıma'nın yakınınızda olmasını istediğinizi işittim. Evim hazırdır. Ondan daha yakın bir münasip ev de yoktur. Nasıl isterseniz öyle değiştirin buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, ben ve malım Allah ve Resulüne aittir. Ey Allah'ın elçisi, yemin ederim ki hangi malı isterseniz alınız. Sizin aldığınız mal bende kalan maldan daha kıymetlidir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Güzel ve doğru söyledin. Bir gün bir sahabi peygamberimize gelerek şöyle buyurdu. Seni malımdan, canımdan, çoluk çocuğumdan daha çok seviyorum. Evimde bulunduğum sıra sizi hatırlayınca görmeye sabırsızlanıyorum. Görmeden rahat edemiyorum. Sizin de benim de bir gün öleceğimi biliyorum. Öldükten sonra siz peygamberler mertebesine gideceksiniz. Korkum o zaman sizi görmemektedir buyurdu. Buna karşılık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sükut etti, cevap vermedi. Ardından Cebrail aleyhisselam şu ayeti indirdi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o Allah'ın kendilerine ikram ettiği kimseler olan peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle ve sıddıklarla beraber olacaktır. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu Allah'tan bir lütuftur ve Allah kimin ne yaptığını bilendir. Buna benzer olaylar sahabiler arasında pek çok olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak bu ayeti okurdu. Nitekim bir sahabi daha geldi ve dedi ki, ya Resulallah, sizi o kadar çok seviyorum ki sizi hatırladığım an görmesem neredeyse canım çıkacakmış gibi oluyor. Hem de şöyle düşünüyorum. Cennete girsem bile tabii ki sizden aşağı derecede olacağım. Sizi cennette bile görememek bana ağır gelir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine yukarıdaki ayeti kerimeyi okudu. Bir başka hadiste bildirildiğine göre Ensardan birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, çok üzgündü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden üzgün olduğunu sordu. Adam, ya Resulallah, endişelerim var buyurdu. Efendimiz, endişen nedir deyince adam şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü, biz seni sabah akşam ziyaret edebiliyoruz, görebiliyoruz. Seninle teselli oluyoruz. Yarın siz ebedi alemde peygamberler mertebesine geçtiğinizde bizim oraya ulaşmamız imkansız olduğundan sizi göremeyeceğiz dedi. Efendimiz bir müddet sustu ve ardından kendisine nazil olan bu ayeti kerime ile Ensar'ı müjdeledi. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine dair bir rivayet de yine Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan gelmekte. Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, sizi daha çok sevindireceği için babamın Müslüman olmasından çok sizin amcanız Ebu Talib'in Müslüman olmasını diliyor ve temenni ediyorum diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün peygamberimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anhu'ya şöyle dedi. Senin Müslüman olman beni babamın Müslüman olmasından daha çok sevindirir. Çünkü senin Müslüman olman Resulullah'ı sevindirir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün geceleyin lambası yanan bir evden süzülen ışıklar arasında yaşlı bir kadın sesini işitti. Yün eğiren kadın şu şiiri okuyordu. Resul Muhammed'e iyilerin selat ve selamı olsun. Tertemiz seçkin kişiler tarafından söylenen selat ve selamlar da onun olsun. Şüphesiz ey peygamber, sen geceleri ibadetle geçirirdin. Gecenin sonunu da ağlamakla bitirirdin. Sevgili peygamberimin benimle görüşüp görüşemeyeceğini bir bilseydim. Çünkü ölüm değişik biçimlerde gelir. Kim benim nasıl öleceğimi bilir? Öldükten sonra Hazreti Peygamber'i görebilir miyim, göremez miyim? Hazreti Ömer bu şiiri dinledi, gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Bu noktada bir de Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'unun meşhur bir kıssası bulunmaktadır. Hazreti Bilal radıyallahu anhu ölüm döşeğindeyken hanımı ayrılık ızdırabından inleyerek şöyle demişti. Vah Bilal, ne yazık. Buna karşılık Bilal, Subhanallah, ne tatlı ve hoş bir şey. Yarın ölünce Hazreti Peygamber ve sahabesine ulaşacağım, onlarla görüşeceğim diyordu. Sevgili dinleyenler, sahabilerin en büyük özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve sünnetlerine uygun mutabık yaşamak istekleriydi. İslam alimlerinin ortak görüşüne göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek sözle değil bizzat kendisinin hadislerini ve sünnetlerini yaşamakla mümkün olmaktadır. Bu noktada Allah azze ve celle şöyle buyurmakta. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok acıyandır. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yerine getiren, okuyan, öğrenen, öğreten bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.